tym plecaki Vans w atrakcyjnych cenach. Idealne na powrót do szkoły. Kup przed pierwszym dzwonkiem. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 sierpnia, minęła 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Wicepremier i prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zapowiada dalsze wzmocnienia polskiej armii. Coraz bliżej ustalenia daty wyborów parlamentarnych. Do kancelarii prezydenta wpłynęła opinia PKW w tej sprawie. Z ustaleń francuskich dziennikarzy wynika, że Rosja dąży do destabilizacji sytuacji w Nigrze, m.in. przy użyciu mediów społecznościowych. Szczegóły zna nasz korespondent. Wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział zwiększenie potencjału polskiej armii. Prezes PiS-u mówił o tym podczas konferencji prasowej poświęconej defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. Odnosząc się do Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, podkreślił, że obecne starania rządu mają zabezpieczyć kraj przed kolejnymi zagrożeniami. Okazało się, jak ważna dla istnienia państwa jest silna armia. I dzisiaj znów mamy taki czas, nie w tak dramatycznych okolicznościach, ale jednak mamy. Czas, w którym siła zbrojna jest gwarancją tego, by nasz kraj mógł się rozwijać, mógł iść dalej tą drogą, którą szczególnie w ostatnich latach idzie i to szybko, drogą zbliżania się do poziomu zachodniej Europy. Jarosław Kaczyński dodał, że wzmocnienie polskiej armii na wzór naszych zachodnich partnerów stało się faktem. Dziś pokazujemy, że jest osiągalne, ale musi być także bronione. A jeśli dojdzie do takiej skrajnej sytuacji, oby nie doszło, musi być obronione. I dlatego właśnie tak bardzo radykalnie i szybko zwiększamy nasz wysiłek obronny, nasze wydatki na armię. Jednocześnie wicepremier zaprosił wszystkich do udziału w defiladzie, która odbędzie się w Warszawie 15 sierpnia. Jak podkreślił, będzie to wydarzenie wyjątkowe, bo pokaże rozwój polskiej armii w ostatnich latach. Opinia Państwowej Komisji Wyborczej do projektu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów została przekazana do Kancelarii Prezydenta, poinformował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Nie zdradził on jednak, jaki termin wyborów został wskazany przez prezydenta, ponieważ jak zaznaczył, ogłaszanie daty wyborów jest wyłączną kompetencją głowy państwa. Z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że w dokumencie wskazano datę 15 października. Rosja prowadzi wojnę informacyjną w Nigrze, pisze w dzisiejszym wydaniu francuski dziennik Le Figaro. Według gazety działania Kremla przyczynią się do destabilizacji tego państwa, gdzie pod koniec lipca doszło do zamachu stanu. Władzę przejęła wojskowa junta, która zerwała współpracę z Francją, byłym kolonizatorem i ważnym partnerem tego kraju. Le Figaro informuje, że kilka dni temu Rosjanie rozpowszechnili fałszywe informacje o rzekomym przybyciu malijskich żołnierzy do Nigru w celu wsparcia tamtejszej hunty w reakcji na groźby interwencji wojskowej sąsiednich państw. Operacja dezinformacyjna została przeprowadzona przez najemników grupy Wagnera stacjonujących w Mali. Według Le Figaro celem takich działań jest zwiększenie napięcia geopolitycznego i podżeganie do wojny. W Nigrze oraz w innych afrykańskich krajach grupa Wagnera finansuje gazety i rozgłośnie radiowe, reklamuje się w mediach społecznościowych i tworzy farmy troli. Kreml manipuluje informacjami i wykorzystuje panafrykańską retorykę krytykującą francuską obecność, pisze francuski dziennik. W efekcie od 2022 roku Francuzi wycofali swoich żołnierzy z dwóch innych krajów tego regionu, Mali i Burkina Faso, pod presją lokalnej ludności i wojskowych hunt sprzyjających Rosji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Około 30 osób wyruszyło z Gródka w kajakowej pielgrzymce na uroczystości ku czci ikony Matki Boskiej w Supraślu. Jednak w związku z niskim stanem wody na rzece Supraś dziś pątnicy będą iść pieszo. Kajakami popłyną dopiero jutro. Jak podkreślają, to wyjątkowa forma pielgrzymowania. Trochę inna forma. W pierwszego dnia idziemy do Nowosiołek, a z Nowosiołek jutro po liturgii wypływamy do Trzemy z modlitwą do klasztoru. Moja babcia zaszczepiła we mnie korzeń wiary, no a to, że wierzę po swojemu, ale wierzę. Wiara czyni cuda. No idziemy z modlitwą, później płyniemy. Jest to coś innego niż zwykła pielgrzymka. Pierwszy raz w tej pielgrzymce? Po prostu czuję się taką potrzebę. Mieszkam w Gródku, pielgrzymka rusza z Gródka. Mając wolny czas, nie uczestniczyć, to spokojnie w domu bym nie siedział. Idea rozpoczęcia tych pielgrzymek rzeką od tej historii, że kiedyś byli mnichowie w Gródku, potem się przenieśli do Supraśla. Poruszając się rzeką, historia monasteru się zaczynała w Gródku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem nadal sporo chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 do 20 stopni, na Podhalu około 14. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, tylko nad morzem w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 15. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Firan. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy nasze popołudniowe spotkanie. Dzień dobry. Co przed nami? Dzisiaj proszę Państwa o reakcji polskiego premiera na słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej, które padły w niedzielę w telewizji CDF. Manfred Weber mówił o zwalczaniu Prawa i Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki wezwał niemieckiego polityka do debaty telewizyjnej. Manfred Weber, niemiecki szef partii, do której należy Platforma Obywatelska, wymienił w niedzielę Prawo i Sprawiedliwość wśród ugrupowań, które będą przez nich zwalczane. Jako premier polskiego rządu, który reprezentuje większość sejmową wybraną w demokratycznych wyborach, nie pozwolę, by wybory Polaków były tak szkalowane. Szef polskiego rządu chce porozmawiać przed kamerami o zarzutach, które formułuje niemiecki polityk z Niemiec i szef Europejskiej Partii Ludowej, a debata miałaby się odbyć 2 października. października. Będzie też dzisiaj o zwalczaniu pijanych kierowców. Matteo Salvini, włoski minister transportu, ogłosił wprowadzenie projektu, który zaoferuje pijanym darmowe odwożenie do domu. Mandaty i kary nie są niestety wystarczająco skuteczne. Pytanie, czy ten pomysł przyjąłby się też nad Wisłą? Śmieszny pomysł, ale wydaje mi się, że kulturowo nie pasujemy do takich oryginalnych pomysłów. No a kto za to płaci? No państwo. Pan płaci, ja płacę. Nie, to już jest przesada. Więcej o tym pilotażowym projekcie opowiemy po godzinie 16. W dzisiejszym programie także o tym, co zrobić, kiedy znaleźliśmy coś cennego. Na warszawskim Gocławiu na jednej z ulic pojawiły się rozrzucone pieniądze. Przejeżdżająca Straż Miejska zwróciła uwagę na zbierających i zainterweniowała. Pieniądze zostały oddane funkcjonariuszom, którzy czekają na właściciela zguby, a ten na razie się nie zgłasza. Pytanie, czy gdyby się nie pojawiła Straż Miejska, to pieniądze zostałyby przekazane służbom. Co by pan zrobił, jak pan znalazł kilkaset złotych na ulicy? Oddałbym. Komu? Policji. Kogoś to jest, jak ktoś coś zgubi, nie? To wiadomo, że jak zgubił, no to kogoś to jest i trzeba oddać. No i rodzi się pytanie, co zrobić, kiedy znajdziemy coś cennego? Szukać właściciela, czy uznać, że nas spotkało szczęście? A może państwo podpowiedzą 2 2 7 3? Czekamy na komentarze. Ten temat zaraz po godzinie 17, nieco później o podróżach samolotem. Branża lotnicza może liczyć na rekordowy rok. Według najnowszych opublikowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego danych, pasażerów jest już więcej niż w analogicznym okresie rekordowego 2019 roku. W stosunku do roku poprzedniego służyły polskie lotniska regionalne więcej pasażerów, bo ponad już 4 miliony pasażerów. I mamy szansę na przekroczenie tego poziomu z 2019 roku. A więcej na ten temat przed godziną 18. Czekamy na państwa komentarze. Numer przypominam 2 2 7 3, a także adres mailowy zd3@polskieradio.pl. Thank you. Wielka defilada i piknik w całym kraju. Tak, w tym roku polska armia zamierza świętować. 15 sierpnia w Warszawie zobaczymy po pandemicznej przerwie przemarsz oddziałów i przejazd wojskowego sprzętu. Przygotowania do tej defilady właśnie ruszyły w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej. Żołnierzy odwiedzili szef MON, minister Mariusz Błaszczak i premier Jarosław Kaczyński. Na miejscu była także nasza reporterka. Tegoroczna defilada ruszy o 14 warszawską Wisłostradą. Hasło przewodnie marszu to silna biało-czerwona. To nawiązanie do przeszłości, mówił w warszawskiej brygadzie pancernej premier Jarosław Kaczyński. Lider PiS nawiązał do bitwy warszawskiej i 1920 roku. Wyraził przekonanie, że gdyby nie postawa ówczesnego wojska i zwycięstwo nad bolszewikami, dzisiejszy świat wyglądałby inaczej. Byłaby ogromna ilość ofiar, cofnięcie Europy wstecz, a już w szczególności w sferze kultury, koniec europejskiej wolności, byłoby wielkie nieszczęście. To nieszczęście jeszcze byłoby dużo większe, jeżeli chodzi o nasz naród. Znaleźliśmy się pod swego rodzaju, no to trzeba tak określić, okupacją bolszewicką. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał też, że podobnie jak w 1920 roku, tak i teraz polska armia musi być silna. Stąd, jak podkreślił Jarosław Kaczyński, zwiększanie nakładów na obronność i zaawansowany proces modernizacji. I dlatego także tegoroczna defilada będzie inna od poprzednich. Bo te poprzednie pokazywały, jeśli chodzi o uzbrojenie, możliwości, stan tej armii, która jeszcze nie była zaawansowana, jeśli chodzi o modernizację. Dziś jesteśmy w stanie już pokazać, że ten proces rozbudowy i modernizacji trwa. To naprawdę będzie bardzo interesujące i sądzę, że także bardzo podnoszące nas na duchu. Wielu z naszych obywateli, naszych rodaków czuje dziś różnego rodzaju obawy. Silna armia to jest coś takiego, co powinno doprowadzić do przeświadczenia, że te obawy są bezpodstawne. Do wspólnego świętowania Polaków z wojskiem zapraszał szef MON, minister Mariusz Błaszczak. W 2018 roku frekwencja wynosiła ponad 200 tysięcy obserwujących. Zapraszam, żeby w tym roku było nas więcej, żeby podziękować żołnierzom za ich służbę, żeby poczuć dumę z tego, jak rozwija się Wojsko Polskie. Minister zachęcał też do przyjścia na Błonia Stadionu Narodowego 15 sierpnia, gdzie defilujący sprzęt na Wisłostradzie będzie potem można zobaczyć z bliska. Polska Armia pokaże w tegorocznym przemarszu blisko 200 sztuk sprzętu. Na niebie zobaczymy zaś prawie 100 statków powietrznych. Wśród nich będą m.in. dwa nowe samoloty FA-50 zamówione z Korei Południowej. Nad Warszawą przelecą też F-35, na razie sojusznicze, ale już w przyszłym roku takie maszyny dostaną polscy piloci. Informacje na ten temat, na temat zbliżającej się defilady i komentarze zebrała Agnieszka Drążkiewicz. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real.

Od 3 września niektóre pociągi PKP Intercity pojadą szybciej. Pasażerowie krócej będą podróżować m.in. na trasie Kraków Główny, Gdańsk Główny. Najszybszy pociąg przewoźnika pokona ten odcinek w 4 godziny i 50 minut. To 17 minut krócej niż dotychczas. To był skrót serwisu Trójki. A o sporcie w Trójce Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Kwalifikacje będą tylko sprawdzianem, ale wymagającym, a mowa o przyszłości polskich koszykarzy, którzy udział w Eurobaskecie 2025 mają zapewniony jako współgospodarze zawodów, ale mimo to rozegrają mecze w eliminacjach. Trafili do grupy H z Litwą, Estonią i Macedonią Północną. Grupowych rywali ocenia były reprezentant kraju Maciej Zieliński. Na pewno Litwa to jest ciężki przeciwnik, no to wszyscy zdajemy sobie sprawę z jakości Litwy, natomiast no Macedonia Północna myślę, że raczej nie, no ostatnio graliśmy sparingi z nimi, także widać było jak to wygląda, no Estonia z nimi to różnie. Estonia to taki z jednej strony może się wydawać trochę teoretycznie słabsza drużyna, ale no oni są bardzo niewygodni, także na pewno łatwo z nimi nie będzie. Mimo wszystko wydaje mi się, że dobra grupa. Zdaniem Zielińskiego mecze eliminacji będą okazją na przetestowanie nowych założeń taktycznych przez trenera reprezentacji Igora Milicicia. Skoro jesteśmy gospodarzem, to myślę, że tutaj na pewno trener Milicic będzie korzystał z tego przywileju, czy jakiegoś takiego handicapu, który mamy i na pewno będzie próbował różnych ustawień. Natomiast no, co do szczegółów, no to wiadomo, że coś tam w głowie, jakiś plan trener ma. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pierwsze mecze kwalifikacji do Eurobasketu zaplanowano na luty 2024 roku. Za to na dzisiejszy wieczór zaplanowano pierwszy mecz trzeciej rundy kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów, mecz z udziałem Rakowa Częstochowa. Mistrzowie Polski zmierzą się z cypryjskim Arisem Limassol. Trener Rakowa Dawid Szwarga liczy na dobry występ swojej drużyny przed własną publicznością. Wiemy, że gramy z dobrą drużyną, z mistrzem Cypru. Natomiast my też wiemy, co należy zrobić, żeby w tym spotkaniu dobrze zaprezentować się w każdej fazie gry. Wierzę, że wraz z naszymi kibicami stworzymy bardzo dobre widowisko, które zakończy się naszym zwycięstwem. Początek meczu Rakowa z Arisem o 20:00, rewanż za tydzień na Cyprze. A w piłkarskich Mistrzostwach Świata Kobiet znany jest już pełny skład ćwierćfinałów. Dziś awans do tej fazy wywalczyły Francuzki i Kolumbijki. Pary w najlepszej ósemce turnieju rozgrywanego na antypodach wyglądają następująco. Hiszpanki zmierzą się z Holenderkami, Japonki ze Szwedkami, Angielki z Kolumbijkami, a Australijki z Francuzkami. Spotkania ćwierćfinałowe w piątek i sobotę. Wieczorem i w nocy głównie w zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, nad morzem początkowo burze. W nocy na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 11 w centrum i na zachodzie, do 12-13 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. U nas na razie bez upałów, tymczasem kolejny kraj zmaga się z pożarami. Teraz z żywiołem walczy Portugalia. Trwa ewakuacja mieszkańców. Portugalia to kolejny obok Włoch i Hiszpanii kraj, w którym od kilku dni utrzymują się temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza. Więcej szczegółów jeszcze w tej godzinie. 25 minut pozostało do 16. Twój niewyraźny głos muska się po pięciolinii, śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać? Wiśnie piją gitary. Lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. podwyższasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Wysokie temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza panują na południowym zachodzie Europy. Pożary pojawiły się obok Hiszpanii i Włoch, także w Portugalii. Więcej o tym nasz reporter. Setki strażaków walczyło i walczy, aby ugasić szalejący w południowej Portugalii pożar, który strawił tysiące hektarów lasów i wymusił zapobiegawczą ewakuację. W tej chwili władze miejscowe mówią o 60 ogniskach co najmniej i najwięcej pracy mają strażacy w dystrykcie Beja oraz Odemira. To jest południowo-zachodnia część Portugalii. Mówi brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Tam odnotowano aż 22 osoby ranne w dużej części strażaków, a także ewakuowano 2,5 tysiąca osób. Trwa intensywna akcja gaśnicza. Bardzo trudne warunki na pewno, bo jest powyżej 40 stopni Celsjusza. Ogień zaczął się 5 lub 6 kilometrów stąd. Przeszedł tędy i pozostawił rzeczy. Jak widać, było bardzo przerażająco. Z dużą prędkością, silnym wiatrem i cudem udało się uratować domy. Podobna sytuacja ma między innymi miejsce w Sardynii. Tutaj mamy około 1000 osób ewakuowanych. 4 osoby ranne i 28 dużych ognisk pożarów, z którymi muszą sobie radzić strażacy. W Hiszpanii przez ostatnie kilka dni również walczono z pożarami. Były w akcji samoloty gaśnicze. Jeszcze wcześniej oczywiście mieliśmy Grecję. Bardzo duże pożary lasów, one dalej są dogaszane. Więc w basenie Morza Śródziemnego mamy taką sytuację, że bardzo często temperatury są ekstremalne, czyli powyżej 40 stopni Celsjusza. I tu specyfika jest taka, że bardzo ważnym elementem gaszenia pożarów lasów jest udział samolotów, statków powietrznych, które przewożą duże ilości wody i w tych terenach często górzystych świetnie się sprawdzają. W tej części Europy mieliśmy w ostatnich 30 dniach do czynienia z takimi obszarami, na których maksymalne temperatury dobowe każdego dnia przekraczały 35 stopni, osiągając czasem rekordowe wartości powyżej 40 stopni w niektórych miejscach. Wojciech Pilosz, meteorolog Ekoenergia Silesia. W ciągu najbliższych dni temperatura nieznacznie spadnie. Będzie nadal występował porywisty wiatr, nie więcej o takiej prędkości, jak dzisiaj występuje w Polsce. To również może utrudnić pracę nad zgaszeniem tych pożarów. W kolejnych dniach ta temperatura będzie nieznacznie niższa, natomiast złą wiadomością jest to, że nadal nie spodziewamy się w tej części Europy żadnych opadów. Tutaj są dwa bieguny w Europie, bo południe Europy i zachód to są pożary lasów, a tutaj mamy na przeciwwagi Słowenię, Chorwację z występującymi powodziami, również wysokie stany wód na terenie Niemiec, Austrii, Węgier, w Polsce na południu, szczególnie w województwie dolnym śląskim, więc ta pogoda jest na tyle dynamiczna, że z jednej strony są upały, z drugiej strony huraganowe wiatry i podtopienia i powodzie. Naukowcy twierdzą, że fale upałów, wichury i ulewne deszcze stają się coraz częstsze i coraz bardziej gwałtowne, a to z powodu zmian klimatycznych wywołanych przez działalność człowieka. Te informacje zebrał Jacek Frenzel. I know. W warszawskim Gosławiu Straż Miejska zauważyła osoby, które coś zbierają. Z ulicy okazało się, że znaleźli pieniądze. No i osoby zbierające znalezisko musiały przekazać służbom. Co zrobić, kiedy coś znajdziemy? Swego czasu znalazłem portfel. Dokumentami bez pieniędzy. Znałem tego gościa, zaniosłem ten portfel do jego domu i miałem straszne kłopoty, że ukradłem jego pieniądze. I od tamtej pory, co znajdę, to moje. Dwie dwójki i siedem trójek i jeszcze jeden komentarz. Niekoniecznie chodzi tutaj o pieniądze. Ja w sprawie tego cennego znaleziska. Ja taki skarb znalazłem ponad 40 lat temu i do tej pory go nie oddałem i nie mam zamiaru oddać. To jest moja żona. Czekamy na Państwa komentarze. Gratulujemy znaleziska. Proszę Państwa, kwadrans pozostał do 16. Przed nami kolejne tematy, ale zanim kolejny temat, to wcześniej Sanach. Zapraszam do głosowania lpt.polskieradio.pl. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie, patrzysz w okno i smutek masz w oku, przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia. To jest, bardzo mało. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic, jestem może być szar, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez powietrza. Można żyć. Premier Mateusz Morawiecki wezwał szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera do debaty. To reakcja premiera na słowa niemieckiego polityka o zwalczaniu rządu PiS-u za to, że systematycznie atakują państwo, prawa i wolne media. Nawet niektórzy politycy polskiej opozycji są zszokowani tak jawną ingerencją niemieckiego polityka w wybory w Polsce. Zacznijmy jednak od reakcji premiera Mateusza Morawieckiego. Chcę powiedzieć, że miarka się przebrała. Jako premier polskiego rządu, który reprezentuje większość sejmową wybraną w demokratycznych wyborach, nie pozwolę, by wybory Polaków były tak szkalowane. Manfred Weber, niemiecki szef partii, do której należy Platforma Obywatelska, wymienił w niedzielę Prawo i Sprawiedliwość wśród ugrupowań, które będą przez nich zwalczane. Nazwał nas swoimi wrogami. To kolejna taka wypowiedź. Dosyć tego. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że słowa przewodniczącego EPL Manfreda Webera o zwalczaniu PiS są szokujące. Bochenek zwrócił uwagę, że to nie pierwsza tego typu wypowiedź tego niemieckiego polityka. Kiedyś mówił jeszcze kilka tygodni temu o zaporze ogniowej, którą należy zbudować w Unii Europejskiej przeciwko rządowi polskiemu, przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Ursula von der Leyen również przecież na jednym z kongresów Europejskiej Partii Ludowej mówiła o tym, iż Donald Tusk możliwie szybko powinien wrócić do kraju po to, aby przejąć w Polsce władzę. To również jest pewne wskazanie i pokazanie, że de facto Donald Tusk po powrocie z Brukseli do Polski ma do realizacji określoną misję. Co ciekawe, nawet poseł opozycyjnego PSL-u Stefan Krajewski nie pochwala słów przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Gość Polskiego Radia podkreślił, że relacje polityczne na linii polsko-niemieckiej powinniśmy budować na sprawach łączących. Oczywiście nie pochwalam tego, co powiedział pan Manfred Weber, ale też w drugą stronę bym jednak apelował do rządzących o to, żeby te relacje budować nie na szukaniu wroga, a na szukaniu tego, co nas może łączyć. Na pewno łączy nas gospodarka, relacje handlowe. Łączyć powinna troska o pokój i w Europie, i na świecie. Także minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia komentowała słowa Webera. To jest skrajna bezczelność, żeby w ten sposób oceniać polski rząd, żeby w ten sposób w ogóle realizować politykę międzynarodową. Przecież to pokazuje, jakie standardy Unia Europejska, ale patrz tutaj przedstawiciel Niemiec w stosunku do polskiego rządu. To jest po prostu niedopuszczalne. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że w najbliższych dniach jest gotowy rozmawiać o szczegółach debaty. Jak podkreślił, telewizyjne starcie mogłoby się odbyć 2 października. Tym tematem zajął się Aleksander Ziemiańczyk. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity in the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when